तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ॐ शान्तिः शान्तिः शान्तिः। पौच करो उसको, पौच करो। न्याय दर्शन की 140वीं कक्षा, पृष्ठ संख्या 622, आगे का प्रकरण चला रहे हैं, तो सूत्र संख्या 29 की भूमिका आगे बता रहे हैं। भाष्य देखिए, न प्राग उच्चारणात् विद्यमानस्य शब्दस्य अनुपलब्धिः तस्मात्। तो कह रहे हैं प्राग उच्चारणात्, उच्चारण से पहले विद्यमानस्य शब्दस्य अनुपलब्धि न, विद्यमान शब्द की अनुपलब्धि नहीं होती है। शब्द विद्यमान है लेकिन उच्चारण से पहले उसकी उपलब्धि नहीं है। मैंने आपको पहले, चलो तो पहली पंक्ति है न प्राग उच्चारणात् विद्यमानस्य शब्दस्य अनुपलब्धिः। उच्चारण के पहले, शब्द के उच्चारण के पहले विद्यमान शब्द की अनुपलब्धि नहीं होती है। विद्यमान ये विशेषण यहां पर लगाया है उन्होंने, विद्यमान शब्द की उपलब्धि नहीं होती है। विद्यमान होते हुए शब्द की अनुपलब्धि, अविद्यमान रू अविद्यमान शब्द की तो अनुपलब्धि होती है लेकिन विद्यमान शब्द की अनुपलब्धि नहीं होती है। अनुपलब्धि दो प्रकार की, किसी वस्तु के न होते हुए अनुपलब्धि हो रही है, एक है किसी वस्तु के होते हुए उपलब्धि नहीं हो रही है। दो तरह की अनुपलब्धि होती है। तो कह रहे हैं विद्यमान से शब्द से अनुपलब्धि न, उत्पत्ति से पूर्व जो शब्द की अनुपलब्धि हो रही है ये शब्द के विद्यमान होते हुए अनुपलब्धि है ऐसा नहीं है। अर्थात अर्थापत्ति क्या निकलेगी, अविद्यमान होते हुए शब्द की अनुपलब्धि है। ये सिद्धांत पक्ष यही है ना, जहां शब्द को शब्द की उत्पत्ति मानी जाती है उस पक्ष में उत्पत्ति से पूर्व शब्द अविद्यमान था, और अभिव्यक्ति पक्ष में शब्द के सुनाई देने से पहले जो अनभिव्यक्ति है अनुपलब्धि है वो विद्यमान होते हुए अनुपलब्धि है कि शब्द है तो सही लेकिन उपलब्ध नहीं हो रहा है। ठीक है, तो ये उस दृष्टि से इस वाक्य को लेना है। न प्राग उच्चारणात् विद्यमानस्य शब्दस्य अनुपलब्धि, उच्चारण के पहले विद्यमान शब्द की अनुपलब्धि नहीं है। कस्मात्, क्यों? आवरण आदि अनुपलब्ध है, क्योंकि आवरण की अनुपलब्धि नहीं हो रही है, आवरण की उपलब्धि नहीं हो रही है। यदि शब्द के विद्यमान रहते हुए उसकी अनुपलब्धि हो रही होती तो आवरण आदि की भी उपलब्धि होती कि इस आवरण के कारण से शब्द के विद्यमान होते हुए भी शब्द नहीं पता लग रहा है, तो आवरण आदि की तो उपलब्धि है नहीं और फिर भी अनुपलब्ध हो रहा है वो, इससे पता लगता है कि वो विद्यमान होते हुए अनुपलब्ध नहीं है, अविद्यमान होते हुए अनुपलब्ध है। आगे यथा विद्यमानस्य उदकादेह अर्थस्य आवरणादेह अनुपलब्धि, जैसे विद्यमान उदक आदि की, जल की, उदक आदि अर्थ की कोई भी वस्तु हो, आवरणादेह अनुपलब्धि, आवरण होने से अनुपलब्धि होती है। नैवम शब्दस्य अग्रहण कारणेन आवरणादिना अनुपलब्धि शब्द, नैवम शब्द से ऐसी शब्द की नहीं होती है जल आदि की तरह से, क्या अग्रहण कारण है ना, उस शब्द के अग्रहण का जो कारण है, उपलब्ध अनुपलब्धि का जो कारण है कौन, आवरणादिना अनुपलब्धि कारण है ना, अग्रहण कारण है ना, आवरणादिना अनुपलब्धि, इनसे आवरणादि से उसकी अनुपलब्धि है ऐसा नहीं है। गृह्येत च एतद अस्य अग्रहण कारणम उदकादिवत, और यदि होती तो गृह्येत वो गृहित हो जाता, क्या एतद अस्य अग्रहण कारणम, यह या अमुक शब्द के अग्रहण का कारण है उदकादि के समान, न गृह्येत लेकिन वो आवरण आदि गृहित नहीं होते हैं, तस्मात उदकादि विपरीत शब्दो अनुपलभ्यमान इति, इसलिए शब्द आदि के विपरीत, इसलिए उदक आदि के विपरीत शब्द अनुपलभ्यमान है, अनुपलब्ध हो रहा है साथ ही अविद्यमान होते हुए अनुपलब्ध हो रहा है। ओके आगे, इतना जो पृष्ठभूमि है, इस पृष्ठभूमि पर अब जातिवादी ये सूत्र बोल रहा है 29वां सूत्र। तद अनुपलब्धे है अनुपलम्भात अभाव सिद्धौ तद विपरीतोपपत्ते है अनुपलब्धि समः, अनुपलब्धि सम ये प्रतिषेध है, तो तद अनुपलब्धे है उस अनुपलब्धि के, किसकी कौन सी शब्द की जो अनुपलब्धि, यानी तद मतलब है आवरण, आवरण की अनुपलब्धि होने से, तद अनुपलब्धे है अनुपलम्भात अनुपलब्ध होने से, अभाव सिद्धौ अभाव की सिद्धि होने से, तद विपरीत उपपत्ति उसके विपरीत की उपपत्ति हो रही है, विपरीत की सिद्धि हो रही है, आवरण की अनुपलब्धि के अनुपलब्ध होने से, आवरण की अनुपलब्धि के अनुपलब्ध होने से अभाव सिद्ध हो, किसका अभाव, अनुपलब्धि का अभाव, आवरण की अनुपलब्धि अनुपलब्ध हो रही है, इसका मतलब है अनुपलब्धि नहीं है, अनुपलब्धि नहीं है यानी उपलब्धि है, आवरण की अनुपलब्धि के अनुपलब्ध होने से अनुपलब्धि अनुपलब्ध नहीं हो रही है, अनुपलब्ध अनुपलब्ध हो रही है, अनुपलब्धि अनुपलब्ध हो रही है, आवरण की जो अनुपलब्धि है अनुपलब्धि अनुपलब्ध हो रही है, इसका मतलब है आवरण की उपलब्धि है, आवरण की अनुपलब्धि की अनुपलब्धि हो रही है इसलिए आवरण की उपलब्धि है, तो तद अनुपलब्धे अनुपलम्भात अभाव सिद्धौ, उस अनुपलब्धि का अभाव हो गया, अनुपलब्धि की अनुपलब्धि हो रही है यानी अनुपलब्धि का अभाव हो गया, तो तद विपरीत उपपत्ते है, इसका मतलब है उसकी विपरीत की उपपत्ति हो रही है, आवरण की सिद्धि हो रही है, इसको ऐसा करके अनुपलब्धि सम है, उस अनुपलब्धि को आधार बना के जो खंडन प्रतिषेध कर रहा है ये अनुपलब्धि सम कहला रहा है। भाष्य अनित्यत्व का विपरीत यानी उपलब्धि, अनुत्पत्ति का भाष्य में देखिए, तेषाम आवरणादीनाम अनुपलब्धिर्नोपलभ्यते, उन आवरणादि की अनुपलब्धि उपलब्ध नहीं होती है, अनुपलम्भान नास्ति इति अभावो अस्याः सिद्ध्यति, अनुपलम्ब होने से नास्ति वो नहीं है, ऐसा होने से अभावो अस्याः, इस अनुपलब्धि का अभाव सिद्ध होता है, अनुपलब्धि का अभाव सिद्ध होता है, और अभाव सिद्ध हेतु अभावात, और अभाव की सिद्धि होने पर हेतु का अभाव, हेतु का अभाव हो गया। हेतु क्या था, इस हेतु क्या था, शब्दस्य अनुपलब्धि आवरण आदि अनुपलब्धे है, आवरण आदि अनुपलब्ध ये हेतु था। तो हेतु का अभाव होने से अभाव सिद्धौ हेतु, हेतु अभावात, हेतु का अभाव होने से इस अभाव की सिद्धि हो गई। हेतु अभावात अभाव सिद्धौ हेतु अभावात तद विपरीतम अस्तित्वम आवरणादी नाम अवधार्यते। तो इसका विपरीत अस्तित्व, किनका अस्तित्व, आवरणादि का, ये अवधार्यते निश्चित किया जाता है। यानी यहां कोई आवरण है जिसके कारण से शब्द अनुपलब्ध हो रहा है। तद विपरीतोपपत्तेर यत् प्रतिज्ञातम न प्राग उच्चारणात् विद्यमानस्य शब्दस्य अनुपलब्धि इत्येतत् न सिद्ध्यति। तो तद विपरीतोपपत्ते है, उसकी विपरीत की सिद्धि होने से, अनुत्पत्ति के अभाव का विपरीत जो है यानी उपलब्धि, उसके सिद्ध होने से तद विपरीतोपपत्तेर यत् प्रतिज्ञातम, जो आपने कहा था, वादी ने कहा था, क्या न प्राग उच्चारणात् विद्यमानस्य शब्दस्य अनुपलब्धि, उच्चारण के पहले विद्यमान की, विद्यमान शब्द की अनुपलब्धि नहीं होती है, इत्येतत् न सिद्ध्यति, ये आपकी बात सिद्ध नहीं होती है। सोयम हेतु हो, ये आपका हेतु कौन सा, विपरीत अल्पविराम में लीजिए, आवरणादि अनुपलब्धे है, आवरणादि की अनुपलब्धि होने से ये आपका हेतु, इति आवरणादिषु च आवरणादि अनुपलब्धौ च, ये हेतु तो आवरणादियों में यानी आवरणादि की भी अनुपलब्धि है और आवरणादि अनुपलब्धौ च, आवरणादि की अनुपलब्धि में भी है, आवरणादि भी अनुपलब्ध है और आवरणादि की अनुपलब्धि भी अनुपलब्ध है। तो समया समानता से या समतया, ये पाठ भेद है यहाँ पर, समतया अनुपलब्धया प्रत्यवस्थितो, ये अनुपलब्धि तो दोनों ही जगह समान है, ऐसा करके जो खंडन करता है ये अनुपलब्धि सम कहलाता है। वादी ने कहा था आवरण की अनुपलब्धि होने से, आवरण की अनुपलब्धि होने से, तो जो शब्द अविद्यमान, शब्द अनुपलब्ध हो रहा है वो अविद्यमान रहते हुए अनुपलब्ध हो रहा है, हेतु था आवरण की अनुपलब्धि होने से। तो आवरण की अनुपलब्धि, आवरण भी अनुपलब्ध है, आवरण पता नहीं लग रहा है, और आवरण की अनुपलब्धि भी अनुपलब्ध है। तो अनुपलब्धता तो आवरण की भी है और आवरण की अनुपलब्धि की भी है, दोनों जगह अनुपलब्धता है, तो दोनों ही जगह समान हुआ, तो फिर आपकी बात कहां से सिद्ध हो गई। हाँ तो दोनों हो गया ना, आवरण की अनुपलब्धि, वादी ने कहा था आवरण की अनुपलब्धि है, पूर्व पक्षी कह रहा है आवरण की जिस, जो आप अनुपलब्धि कह रहे हो वो अनुपलब्धि भी अनुपलब्ध है, तो आपके पक्ष में भी अनुपलब्धि है और इस पक्ष में भी अनुपलब्धि है, अनुपलब्धि अनुपलब्धि तो दोनों तरफ आ रही है, इसलिए आपका जो हेतु है वो ठीक नहीं है, ये अनुपलब्धि सम हो गया। आगे देखिए अस्य उत्तरम, इसका उत्तर देने, अनुपलम्भात्मकत्वात् अनुपलब्धेः अहेतुः, अनुपलब्धि के अनुपलम्भ स्वरूप वाला होने से ही, अनुपलब्धि तो अनुपलब्ध स्वरूप वाली ही होती है, इसलिए आपका जो खंडन है, प्रतिषेध है, वो ठीक नहीं है, अहेतु है वो। आवरणादि अनुपलब्धे नास्ति अनुपलम्भात् इति अहेतु, ये आपका कथन ठीक नहीं है। कस्मात् अनुपलम्भात्मकत्वाद अनुपलब्धे, अनुपलब्धि तो अनुपलम्ब स्वरूप वाली होती है, इसी को खोल रहे हैं, उपलम्ब अभाव मात्रत्वाद अनुपलब्धे है, अनुपलब्धि तो उपलम्ब का अभाव मात्र ही होता है। यदस्ति तद उपलब्धेर विषय, जो होता है विद्यमान है वो उपलब्धि का विषय बनता है। उपलब्धिया तदस्ति इति प्रतिज्ञायते, और उपलब्धि से हमें पता लगता है कि वो है। यन्नास्ति तद अनुपलब्धेर विषय, जो नहीं होता है वो अनुपलब्धि का विषय होता है। अनुपलब्धमानम नास्ति इति प्रतिज्ञायते, जो उपलब्ध नहीं होता है तो पता लग जाता है कि ये नहीं है। सो अयम आवरण आदि अनुपलब्धे है अनुपलम्भो अनुपलब्ध स्विषय प्रवर्तमानो न स्विषय प्रतिषेध। तो प्रतिषेधति न स्विषय प्रतिषेधति, तो वो यह है स्वयं आवरणादि अनुपलब्धे, आवरणादि की अनुपलब्धि का अनुपलम्ब, अनुपलब्धि के अपने विषय में प्रवृत्त होता हुआ न स्व विषयम, विषयम कर लीजिए इसको, न स्व विषयम प्रतिषेधति, वो अपने विषय का ही प्रतिषेध नहीं करता है। प्रतिवादी ने तो ये कहा था अनुपलब्धि की अनुपलब्धि होने से वो अनुपलब्धि नहीं है, ये कह रहा है अनुपलब्धि अनुपलब्ध हो रही है वो तो अनुपलब्ध स्वरूप वाली ही है, तो अपने स्वरूप में तो है ही, तो इसलिए आप अनुपलब्धि का प्रतिषेध नहीं कर सकते। अप्रतिषिद्धाच आवरणादि अनुपलब्धि हेतुत्वाय कल्पते, और ये आवरणादि की अनुपलब्धि जब खंडित नहीं हो रही है, अप्रतिषिद्ध है, तो हेतु के रूप में सिद्ध हो ही जाएगी। आवरणादीनी तो विद्यमानत्वात् उपलब्धेर विषयः, आवरणादि तो जो है वो विद्यमान होने से उपलब्धि के विषय होते हैं, तेषां उपलब्ध्या भवितव्यम्, उनको उपलब्धि से युक्त होना ही चाहिए। यत्तानि न उपलभ्यन्ते न उपलब्धे स्व विषय प्रतिपादिकायाः अभावात् अनुपलम्भात् अनुपलब्धेर विषयो गम्यते। तो यत्तानि न उपलभ्यन्ते, क्योंकि जो उपलब्ध नहीं होते हैं, जो आवरण उपलब्ध नहीं होते, ये तानी न उपलब्ध्यन्ते, जो आवरण उपलब्ध नहीं हो रहे हैं, शब्द के विषय में आवरण उपलब्ध नहीं हो रहे हैं, तो न उपलब्धे है स्व विषय प्रतिपादिकाया अभावात्, स्व विषय प्रतिपादिकाया उपलब्धे है अभावात्, अपने विषय को प्रतिपादित करने वाली उपलब्धि का अभाव होने से, न को बाद में लेंगे, न उपलब्धे वाला न बाद में लेंगे, तो स्व विषय प्रतिपादिकाया उपलब्धे अभावात, अपने विषय को प्रतिपादित करने वाली उपलब्धि के अभाव होने से, अभावात को आगे खोल दिया है, अनुपलम्भात अनुपलम्ब होने से, उपलब्धेर विषयो न गम्यते, अभावात अनुपलब्धेर विषयो न गम्यते, वहां अनुपलब्धि का विषय ज्ञात नहीं होता है। इसके अंदर नोपलभ्यते जो लिखा हुआ है न से भी इसकी संगति लगती है, पाठभेद सुदर्शन जी ने यहां पर तदुपलब्धे है, न की जगह तत् शब्द का प्रयोग किया उन्होंने, उस तरह से भी संगति लग जाएगी कि उसके उपलब्धि के अपने विषय के प्रतिपादक वाला होने से, अपने विषय के प्रतिपादित करने वाली उपलब्धि का अभाव होने से, अनुपलम्ब होने से, वो अनुपलब्धि का विषय जाना जाता है, अनुपलब्धि है तो अनुपलब्धि का विषय जाना जाता है। न संति आवरणादीनी शब्दस्य अग्रहण कारणानि इति, न संति आवरणादीनी, शब्द के अग्रहण के कारण जो आवरणादि हैं वो तो है ही नहीं, पता ही नहीं लग रहा है। अनुपलम्भात अनुपलब्धि सिद्ध्यति, और उनके अनुपलब्ध होने से, अनुपलम्ब होने से, न मिलने से उनकी अनुपलब्धि सिद्ध होती है। विषय ऐसा तस्य इति, वही उसका विषय है, अनुपलब्धि अनुपलब्धि रूप में ही प्राप्त होगी। आगे शब्द भी दो दो 21 आगे, ज्ञान विकल्पानां च भावाभाव संवेदनात् अध्यात्मम्, ज्ञान के विकल्पों का भाव और अभाव की संवेदना होने से अध्यात्मम, प्रत्येक आत्मा में, आत्मा में इस बात का स्वयं हमारे को ज्ञान होता है कि ज्ञान का विकल्प होता है भाव और अभाव दोनों रूपों में। अहेतु रीति वर्तते, पीछे से पिछले सूत्र से, तो शरीरे शरीरिणाम ज्ञान विकल्पानाम भावा भावो संवेदनीयो, शरीरियों का यानी आत्मा का अपने शरीर में ज्ञान का विकल्प भाव और अभाव संवेदनीय होता है, हमें अनुभव पता लगता है। कैसे? अस्थि में संशय ज्ञानम एक बात, और नास्ति में संशय ज्ञानम, इति संशय का ज्ञान है मेरे को, यानी इस विषय में मेरा संशय है और इस विषय में संशय नहीं है, ये भाव और अभाव पता लग रहा है ना, संशय ज्ञान है और संशय ज्ञान नहीं है। एवं प्रत्यक्षानुमान आगम स्मृति ज्ञानेषु, इसी प्रकार से प्रत्यक्ष में भी मेरा प्रत्यक्ष है और नहीं है, अनुमान है नहीं है, आगम और स्मृति, मेरे को उसकी स्मृति है और नहीं है, यहां भी भाव और अभाव दोनों देखे जाते हैं। सा इयम आवरणादि अनुपलब्धि उपलब्धि अभाव स्वसंवेद्यो, तो इस प्रकार आवरणादियों की जो अनुपलब्धि है, इसी को खोला उपलब्धि का जो अभाव है वो स्वसंवेद्य है, हमें सबको पता लगता है कि यहाँ उपलब्धि का अभाव है। क्या, नास्ति में शब्दस्य आवरणादि अनुपलब्धि रीति, शब्दस्य नहीं, नास्ति में शब्दस्य आवरणादि उपलब्धि रीति, शब्द के आवरणादि की उपलब्धि मेरे को नहीं है, ज्ञान नहीं हो रहा है ये पता लगता है। नोपलभ्यंते शब्दस्य अग्रहण कारणानि आवरणादीनि, इसी को आगे खोला है कि शब्द के अग्रहण के कारण जो आवरणादि हैं वो उपलब्ध नहीं होते हैं। तत्र यद उक्तम, तो इसलिए आपने जो कहा था तद अनुपलब्धे अनुपलम्भात अभाव सिद्धि इति एतत् नोपद्यते, जो ये 29वें सूत्र में पूर्व पक्षी ने कहा था, अवादी ने कहा नहीं, प्रतिवादी ने कहा था, वो आपका ठीक नहीं होता है, इसलिए आपका खंडन प्रतिषेध ये ठीक नहीं है। ये हुआ अनुपलब्धि सम। आगे देखिए अनित्य सम 32वां सूत्र, साधर्म्यात् तुल्य धर्मोपपत्तेः सर्व अनित्यत्व प्रसंगात अनित्य समः। साधर्म्य से तुल्य धर्म की उपपत्ति होने से, कुछ साधर्म्य है तो बाकी सब और भी कुछ बड़ा साधर्म्य कर लिया, सर्व अनित्यत्व प्रसंगात, और ऐसा करके प्रतिवादी सबके अनित्यत्व का प्रसंग बता रहा है, इसलिए ये अनित्य सम जाति होगी, अनित्य सम प्रतिषेध होगा। भाष्य, अनित्येन घटेन साधर्म्यात् अनित्यः शब्दः इति ब्रुवतो अस्ति घटेन अनित्येन सर्वभावानां साधर्म्यम् इति सर्वस्य अनित्यत्वम् अनिष्टम् संपद्यते। वादी ने कहा था अनित्य घट से साधर्म्य कहा था शब्द का, जैसे घट अनित्य है ऐसे शब्द भी अनित्य है, साधर्म्य कहा था प्रयत्नानंतरीय एकत्व होने से। तो कह रहे हैं कि इति अस्ति घटेन अनित्येन सर्वभावानां साधर्म्यम्, तो अनित्य घट से तो सबका साधर्म्य है, सत्ता मात्र से, भाव मात्र से, जैसा पहले भी आया था इस रूप में, अनित्य घट से सबका साधर्म्य है ना, सत्ता मात्र से, घट की भी सत्ता है और वो घट अनित्य है, तो जितने भी सत्तावान पदार्थ हैं वो सब अनित्य हो जाएंगे। तो सर्वभावानां साधर्म्यम् इति सर्वस्य अनित्यत्वम् अनिष्टम् संपद्यते, तो प्रतिवादी कह रहा है आप जिस तरह से साधर्म्य लगा रहे हो तो सबका अनित्यत्व प्रसक्त हो जाएगा, जबकि कुछ चीजें नित्य हैं और कुछ अनित्य हैं। तो सोऽयम् अनित्यत्वेन प्रत्यवस्थानात् अनित्यसम, अनित्यत्व को आधार बना करके जो प्रतिषेध किया जा रहा है ये अनित्यसम प्रतिषेध है। अस्योत्तरम्, इसका उत्तर दे रहा है वादी, साधर्म्यात् असिद्धेः प्रतिषेधासिद्धिः प्रतिषेध्य साधर्म्याच्च। साधर्म्यात् असिद्धेः, यदि साधर्म्य से असिद्धि हो जाती है, असिद्धि मानी जाए, तो साधर्म्यात् असिद्धेः, साधर्म्य से ही असिद्धि मानी जाए, क्योंकि प्रतिवादी ने वादी का साधर्म्य के कारण ही खंडन किया है यहां पर, तो उससे अगर असिद्धि मानी जाए तो प्रतिषेध्य साधर्म्यात्, प्रतिषेध्य के साथ प्रतिषेध का साधर्म्य होने से प्रतिषेध असिद्धि, प्रतिषेध भी असिद्ध हो जाता है। साधर्म्य से अगर ऐसे ही मानने लग जाएं तो प्रतिषेध किसने किया, प्रतिवादी ने, प्रतिवादी को कह रहे हैं कि आपने प्रतिषेध किया, और प्रतिषेध्य कौन है, वादी का, तो दोनों में साधर्म्य है, पंचावयव का, युक्ति का, तर्क का साधर्म्य है। तो जैसे बोले आपने, प्रतिवादी को कह रहे आपने मेरा प्रतिषेध किया, प्रतिषेध है, ये खंडित हो गया, तो ये आपके प्रतिषेध के समान है, तो इसका मतलब है आपका प्रतिषेध भी खंडित हो गया समान होने से। सबको अनित्य सिद्ध कर रहे हैं तो आपका भी समस्त साधर्म से आपका भी ये खंडित हो जाएगा, तो प्रतिषेध ही आपका असिद्ध हो जाएगा। भाष्य, प्रतिज्ञादि अवयव युक्तम वाक्यम पक्ष निर्वर्तकम, प्रतिज्ञादि अवयवों से युक्त वाक्य पक्ष का निर्वर्तक होता है, किसी भी पक्ष का होता है, लेकिन यहाँ पर पूर्व पक्ष वादी का मानेंगे, पहले प्रथम पक्ष का। और प्रतिपक्ष लक्षणम प्रतिषेध, अल्पविराम, और प्रतिषेध क्या होता है, वो प्रतिपक्ष लक्षण होता है, विरोधी लक्षण वाला होता है, पंचावयव तो उसमें भी होते हैं। तो तस्य पक्षेन प्रतिषेधेन साधर्म्यम प्रतिज्ञादि योगः, तो तस्य, तस्य मतलब उस प्रतिषेध का, जातिवादी के द्वारा जो प्रतिषेध प्रस्तुत किया गया उसका, पक्षेन, पक्ष के द्वारा, पक्ष के साथ, कौन पक्ष, प्रतिषेध्य जो है वादी वाला, उसके साथ उसका साधर्म्य है, क्या साधर्म्य है, प्रतिज्ञादि योग, प्रतिज्ञा हेतु उदाहरण आदि पंचावयों का प्रयोग दोनों का साधर्म्य है। तो तद यदि अनित्य साधर्म्यात् अनित्यत्वस्य असिद्धि, तो ऐसे यदि अनित्यत्व के साधर्म्य से, अनित्य के साधर्म्य मतलब घट के साधर्म्य से अनित्यत्वस्य असिद्धि, शब्द के अनित्यत्व की सिद्धि होती है, जैसा कि प्रतिवादी ने कहा था। यदि ऐसा है तो साधर्म्यात असिद्धे, साधर्म्य से असिद्ध होने से प्रतिषेधस्य अपि असिद्धि, साधर्म्य से असिद्ध होने से प्रतिषेधस्य अपि असिद्धि। तो चूंकि इसने साधर्म्य को ला करके, प्रतिवादी ने साधर्म्य को ला करके वादी का खंडन कर दिया, असिद्धि की, तो इसकी असिद्धि की तो वादी की समान ही प्रतिवादी भी पंचावयव से युक्त है, इसके प्रतिवादी भी असिद्ध हो जाएगा। तो साधर्म्यात असिद्धे प्रतिषेधस्य अपि असिद्धि, तो प्रतिषेध्य न साधर्म्यात इति, हाँ इसको हटा लीजिए आको, प्रतिषेध्य न, प्रतिषेध्य के साथ साधर्म्य होने से यही हेतु बनेगा, इसलिए आपका पक्ष भी खंडित हो गया। कौन सा? अनित्य के साधर्म्य से, घट अनित्य है उसके साधर्म्य से, क्या साधर्म्य? वो भी भाव है, सत्तात्मक है, तो इसलिए बाकी भी जो जो सत्तात्मक है वो सब भी अनित्य हो जाएंगे, ऐसा आक्षेप किया था प्रतिवादी ने। उसके तो अनित्य के साधर्म्य से, अनित्य के साधर्म्य से अनित्यत्वस्य असिद्धि, अनित्यत्व की असिद्धि हो रही है। प्रतिवादी वादी का खंडन कर रहे हैं, वादी ने क्या कहा था? अनित्य शब्द, बोले आपने जो ये पंचाव प्रस्तुत किया है पंचावयव, ये खंडित होता है, प्रतिषेध कर रहा है। तो प्रतिवादी वादी का प्रतिषेध कर रहा है, इसका मतलब है उसकी प्रतिज्ञा को खंडित कर रहा है। प्रतिज्ञा क्या थी? अनित्य शब्द, वो खंडित कर दिया। यदि अनित्य शब्द के साधर्म्य से शब्द अनित्य है, तो घट के साधर्म्य से सब वस्तुएं अनित्य होने लगेंगी, ये दोष आएगा। अर्थात ऐसे साधर्म्य से हम अनित्यता सिद्ध नहीं कर सकते, इसलिए शब्द अनित्य नहीं है, उसका खंडन किया ना, वही बात कह रहे। तद यदि अनित्य साधर्म्यात, उस घट अनित्य के साधर्म्य से अनित्यत्व से असिद्धि, शब्द के अनित्यत्व की आप सिद्धि कर रहे हो कि असिद्धि कर रहे हो, यदि ऐसा मानो तो साधर्म्यात असिद्धे, साधर्म्य से आपने असिद्धि की है, तो प्रतिषेधस्य अपि असिद्धि, आपने जो प्रतिषेध किया उसकी भी असिद्धि हो जाएगी। क्यों? प्रतिषेधे ने साधर्म्यात, प्रतिषेध के साधर्म्य से। और इसी का खंडन कर रहे हैं, दृष्टान्ते च साध्य साधन भावेन प्रज्ञा तस्य धर्मस्य हेतुत्वात् तस्य च उभयता भावात् न अविशेषः। दृष्टान्त में साध्य साधन भावे न, साध्य के साधन रूप में, साध्य का साधन कौन होता है? हेतु होता है, साधन धर्म होता है। तो दृष्टांत में साध्य के साधन रूप में प्रज्ञात जो धर्म है उसके हेतुत्वात, हेतु होने से, दृष्टांत में हेतु कौन कहलाता है? जो साध्य का साधन रूप होता है, जो साध्य का साधन रूप होता है वही हेतु होता है। ठीक है, तो यही बात कही, दृष्टान्ते च साध्य साधन भावेन प्रज्ञा तस्य धर्मस्य हेतुत्वात्, उसके हेतु होने से तस्य च उभयता भावात् न अविशेषः। और हेतु के तो दोनों प्रकार का होने से, साधर्म में वैधर्म में दोनों से होता है, वो कोई सबका समान हो ऐसा आवश्यक नहीं है, दोनों तरह से होने से अविशेषः, ये न अविशेषः हेतुर्भवति, अविशेष हेतु नहीं होता है, हेतु तो विशेष ही होता है। प्रतिवादी ने क्या किया था? सामान्य हेतु ले लिया था, सत्ता मात्र होने से, घट की सत्ता है तो बाकी सब चीजें भी अनित्य हो जाएंगी, समानता ले ली थी, सामान्य साधर्म्य ले लिया था, साधर्म्य हेतु तो विशेष ही होता है। भाष्य, दृष्टान्त यह खलु धर्म साध्य साधन भावेन प्रज्ञायते स हेतुत्वेन अभिधीयते। दृष्टान्त में जो धर्म साध्य साधन के रूप में जाना जाता है वह हेतु के रूप में कहा जाता है, उसे हेतु कहते हैं। सच उभयता भवति, वो दोनों तरह का होता है। कैसे दोनों तरह का? आगे बता रहे हैं, केनचित समान कुतश्चित विशिष्ट, किसी के साथ समान होता है और किसी से विशिष्ट होता है, सबके साथ समान नहीं होता और सबके साथ विशेष भी नहीं होता। सामान्यात साधर्म्यम विशेषाच्च वैधर्म्यम, और सामान्य होने से साधर्म्य होता है और विशेष होने से वैधर्म्य होता है। एवं साधर्म्य विशेषो हेतु, अल्प विराम, तो हेतु कौन होता है? साधर्म्य विशेष हेतु होता है, केवल साधर्म्य मात्र से हेतु नहीं होता है, विशिष्ट साधर में होता है वही हेतु बनता है। तो कहा एवं साधर में विशेषो हेतु अल्प विराम न अविशेषेण साधर में मात्रम वैधर्म मात्रम वा, अविशेष रूप से सामान्य रूप से साधर में किंचित साधर में और किंचित वैधर में इससे हेतु नहीं बनता है। साधर में मात्रम वैधर में मात्रम च आश्रित्य भवान आह, और आपने जो खंडन किया है वो किंचित साधर में किंचित वैधर में को लेकर के किया है। क्या साधर्म्या तुल्य धर्मोपपत्ते है सर्वा नित्यत्व प्रसंगात अनित्य समय इति एतद् अयुक्तम इति, जो आपने प्रतिषेध किया था इसके सूत्र में 32वें सूत्र में वो आपका कहना ठीक नहीं है। अविशेष सम प्रतिषेधे च यद उक्तम तदपि वेदितव्यम, पीछे अविशेष सम प्रतिषेध आया था 24वें सूत्र में उसका भी खंडन सिद्धांती ने किया था, बोले उसी तरह से वो वाला प्रतिषेध यहाँ भी समझ लेना चाहिए, लगभग एक ही जैसी बात है, तो वो हेतु सारे यहाँ पर भी आ जाएंगे। अगला 35वां, नित्यम अनित्य भावात अनित्य नित्यत्वोपपत्तेर नित्य समः, नित्य सम प्रतिषेध कहा जा रहा है। तो कह रहे हैं कि नित्यम अनित्य भावात, नित्य रूप में ही अनित्य के होने से नित्य रूप में अनित्य के होने से, अनित्य जो है वो नित्य रहता है, शब्द में अनित्यत्व है वो नित्य है। नित्यम अनित्यत्व भावात अनित्य नित्यत्वोपपत्ते, तो इस प्रकार अनित्य शब्द में नित्यत्व की सिद्धि होने से जो खंडन किया जाता है वो नित्य सम प्रतिषेध कहलाएगा। भाष्य, अनित्य शब्द है इति प्रतिज्ञायते, ये वादी का कथन है। तद अनित्यत्वम किम शब्दे नित्यम अथ अनित्यम, ये प्रतिवादी उससे पूछ रहा है कि अनित्यत्व शब्द में नित्य है या अनित्य है, सदा रहने वाला है या कभी रहता है और कभी नहीं रहता है। यदि तावत सर्वदा भवति, अगर सदा होता है तो धर्मस्य सदा भावात धर्मिणोपि सदा भाव इति नित्यः शब्द इति, यदि धर्म सदा रहता है तो धर्मी भी सदा रहेगा, तो इसलिए शब्द नित्य हो जाएगा। यदि अनित्य धर्म शब्द में नित्य रहता है तो शब्द नित्य होगा। अथ न सर्वदा भवति, यदि अनित्यत्व शब्द में सदा नहीं रहता है तो अनित्यत्वस्य अभावात नित्यः शब्द, तो अनित्य जब वो नहीं रहेगा तो शब्द नित्य हो जाएगा। एवं नित्यत्वेन प्रत्यवस्थानात् नित्य समः, इसको आधार बना करके जो इस ढंग से खंडन किया जाता है ये नित्य सम प्रतिषेध कहलाता है। इसका उत्तर दे रहे हैं 36वां सूत्र अस्योत्तरम, प्रतिषेधे नित्यम अनित्य भावात अनित्य अनित्यत्वोपपत्ते है प्रतिषेधा भावः। तो प्रतिषेधे कौन है, शब्द प्रतिषेध, शब्द का प्रतिषेध किया जा रहा है उसमें प्रतिषेध में नित्यम अनित्यत्व भावात, नित्य ही सदा ही अनित्य के रहने से अनित्य अनित्यत्वोपपत्ते है, अनित्य में अनित्यत्व की सिद्धि होने से प्रतिषेधाभाव, आपके प्रतिषेध का अभाव है। प्रतिषेध शब्द में अनित्यत्व सदा रहता है तो अनित्य ही तो होगा, तो नित्य कहां से हो जाएगा। अनित्य शब्द में अनित्यत्व सदा रहता है, नित्य रूप से रहता है, यानी अनित्यत्व कभी भी हटता नहीं है, तो नित्य ही तो अनित्य ही तो हुआ वो नहीं। वो तो प्रतिपक्षी ने कहा था कि अनित्य नित्य रहता है इसलिए नित्य हो जाएगा, तो उसका उत्तर दिया जा रहा है। आप ये कह रहे हो ना कि जो अनित्य है वो नित्य रहता है, सदा रहता है, अनित्यत्व शब्द में हमेशा बना रहता है ना, तो हमेशा बना रहता है तो वो अनित्य ही तो है, आपका प्रतिषेध खंडित हो रहा है। आप कह रहे हो कि वो शब्द नित्य है, जब शब्द में अनित्यत्व सदा रहता है तो शब्द नित्य कैसे हो जाएगा। शब्द में अनित्यत्व जब सदा बना रहता है तो शब्द नित्य कैसा हो जाएगा, आपका प्रतिषेध ठीक नहीं, अप्रतिषेध है। तो प्रतिषेध यानी शब्द में नित्यम अनित्यत्व भावात, नित्य ही अनित्यत्व के होने से अनित्य नित्यत्वोपपत्ते है, अनित्य में अनित्यत्व की सिद्धि इससे हो रही है, इसलिए प्रतिषेध अभाव, आपके प्रतिषेध का अभाव होता है, आपका खंडन ठीक नहीं है। भाष्य, प्रतिषेधे शब्दे नित्यम अनित्यत्वस्य भावात इति उच्यमाने अनुज्ञातम शब्दस्य अनित्यत्वम्, प्रतिषेधे शब्द में नित्यम अनित्यत्वस्य भावात सदा ही अनित्यत्व के होने से इति उच्यमाने, ये कहने पर अनुज्ञातम, ये स्वीकार होता है कि शब्दस्य अनित्यत्वम्, शब्द का अनित्यत्व है, आप अनित्यत्व स्वीकार ही कर रहे हो। अनित्य अनित्यत्वोपपत्तेश्च, और अनित्य में अनित्यत्व की सिद्धि होने से न अनित्य शब्द इति प्रतिषेधो नोपपत्तेते। न अनित्य शब्द, इसको विपरीत अल्पविराम में लीजिए कि प्रतिपक्षी ने जो कहा था न अनित्य शब्द, शब्द अनित्य नहीं है, ये प्रतिषेध सिद्ध नहीं होता है। अतः न अभिपगम्यते, और अगर आप ये स्वीकार नहीं करते हो कि शब्द में अनित्य अनित्य नित्य है, अगर आप ऐसा स्वीकार नहीं करते हो, अतः न अभिपगम्यते नित्यत्वम अनित्यत्वस्य भावात् इति हेतुर न भवति। आपने जो हेतु दिया था नित्यम अनित्यत्वस्य भावात् सूत्र में, 35वें सूत्र में जो कहा था नित्यम अनित्यत्व भावात्, ये जो आपका हेतु था, ये हेतु आपका सिद्ध नहीं होगा, आपके हेतु के विपरीत जाएगा। आप तो अनित्यत्व को नित्य मान करके बोल रहे थे ना, और कहो कि अनित्य है तो फिर आपका विपरीत हो जाएगा। तो नित्यम अनित्यत्व से भावात इति हेतु न भवति, अल्प विराम, हेतु अभावात प्रतिषेधानुपपत्ति, और आपका हेतु ही खंडित हो गया तो आपका प्रतिषेध भी खंडित हो जाएगा। आगे उत्पन्नस्य निरोधात अभावः शब्दस्य अनित्यत्वम्, अल्प विराम, तत्र प्रतिप्रश्नानुपपत्ति। दूसरे ढंग से एक और उसको बता रहे हैं कि उत्पन्नस्य, जो उत्पन्न हुआ है यानी शब्दस्य, उत्पन्नस्य शब्दस्य निरोधात अभावः, नाश होने से जो अभाव होता है वो शब्दस्य अनित्यत्वम्, उसे शब्द का अनित्यत्व कहते हैं। उत्पन्न हुए शब्द का जो नाश हो गया है, इस नाश को शब्द का अनित्यत्व कहते हैं। तथा परिप्रश्नानुपपत्ति, ऐसी स्थिति में आपके द्वारा जो परिप्रश्न किया जा रहा है, प्रतिप्रश्न किया जा रहा है, वो प्रतिप्रश्न ही नहीं बनता, प्रश्न ही नहीं उठता यहाँ पर, तो कैसे वो आगे बता रहे हैं। स्वयं प्रश्न तद अनित्यत्वम किम शब्दे सर्वदा भवति अथ न इति अनुपपन्न, जो ये आपका प्रश्न था कि ये अनित्यत्व शब्द में सदा रहता है या नहीं रहता है, यही सिद्ध नहीं होता है। क्योंकि अनित्यत्व कब आता है, जब शब्द नष्ट हो जाता है, जब शब्द है ही नहीं तब आता है ना अनित्यत्व। तो ये प्रश्न कैसे उठ गया कि शब्द में अनित्यत्व रहता है या नहीं रहता है। ठीक है, शब्द में अनित्यत्व कैसे रहता है, शब्द में अनित्यत्व रहता है या नहीं रहता है। तो अनित्यत्व तो तब आता है जब शब्द समाप्त हो जाता है, तो शब्द तो है ही नहीं, तो ये कैसे कहेंगे कि शब्द में अनित्यत्व रहता है या नहीं रहता है। कोई चीज हो तभी तो उसमें कहेंगे कि इसमें यह धर्म है या नहीं है। नहीं बनी बात, गन्ने में मीठा है या नहीं है, उत्तर नहीं पूछ रहा हूं। जब ये कहा गया गन्ने में मीठा है या नहीं है, बोले गन्ने में मीठे का पता तब लगेगा जब गन्ना समाप्त हो जाएगा, जब समाप्त हो जाएगा तो मीठा है या नहीं है ये प्रश्न ही नहीं उठता। किसी वस्तु में धर्मी में धर्म का ज्ञान कब होता है, जब धर्म होता है तभी तो। अनित्यत्व का मतलब क्या है, जब उसका नाश हो जाता है तो अब शब्द नहीं है ना। जब शब्द ही नहीं है, धर्मी ही नहीं है, तो आप ये प्रश्न कैसे कर रहे हो कि इसमें यह धर्म होता है या नहीं होता है। धर्म को होने ना होने के लिए धर्मी तो होना चाहिए, तो आपका प्रश्न ही नहीं संभव होता, प्रश्न ही गलत है। हाँ, जो नष्ट हो जाता है, नाश को ही तो अनित्य कहते हैं ना, नाश हो जाता है तभी तो अनित्य कहते हैं। अनित्यत्व का पता कैसे लगा, इनकी पंक्ति देखो, सोयम प्रश्नः तद अनित्यत्वम, ये जो अनित्यत्व है किम शब्दे सर्वदा भवति अथ न इति उपपन्नः। देखो पहले वाली पंक्ति देखिए जो वार्तिक जैसी है, उत्पन्नस्य निरोधात अभाव शब्दस्य अनित्यत्वम, उत्पन्न हुए शब्द का निरोध होने से जो अभाव होता है, यही तो शब्द का अनित्यत्व है। अभाव होने से, निरोध होने से जो अभाव है वही तो शब्द का अनित्यत्व है, तो ये प्रश्न ही उत्पन्न नहीं होता है। कस्मात उत्पन्नस्य यो निरोधाभाव शब्दस्य तद अनित्यत्वम, उसी को ही बोल दिया, उत्पन्न का जो निरोधात, निरोध होने से अभाव है शब्दस्य तद अनित्यत्वम, वही शब्द का अनित्यत्व है। एवं च सति अधिकरण आधेय विभागो व्याघातात् नास्ति, तो इस प्रकार से अधिकरण और आधेय का विभाग यानी भाव व्याघात होने से नहीं है। अधिक आधार और आधेय, आधार माने अधिकरण हो गया और आधेय जो उसमें है, तो आधार अधिकरण तो होता है द्रव्य यानी धर्मी, और आधेय होता है धर्म, तो शब्द धर्मी है उसमें अनित्यत्व जो आधेय है उसका व्याघात है कि जिस समय अनित्यत्व तो तब आएगा जब शब्द नहीं रहेगा, आधार ही नहीं रहेगा तब अनित्यत्व आएगा, तो ये तो हो ही नहीं सकता है। और दूसरा आगे कहते हैं नित्य अनित्यत्व विरोधाच्च, नित्य और अनित्य का विरोध होने से व्याघातान नास्ति, खंडन कर दिया, व्याघात होने से आधार आधे भाव ही नहीं बनता है। जो आप प्रश्न पूछ रहे हो शब्द में अनित्यत्व है या नहीं है, ये प्रश्न ही नहीं उठता। और नित्य अनित्य विरोधाच्च, ये अगला हेतु दे रहे हैं, नित्यत्वम अनित्यत्वम च एकस्य धर्मिणो धर्मौ इति विरुध्येते, अल्प विराम न संभवतः। नित्यत्व और अनित्यत्व ये एक धर्मी में संभव ही नहीं होते हैं, परस्पर विरुद्ध धर्म होने से। एक ही वस्तु, जब प्रतिवादी का ये कहना था कि शब्द में अनित्यत्व नित्य रूप से रहता है, तो अनित्य नित्य रूप से रहता है, तो अनित्यता और नित्यता दो विपरीत धर्म एक ही शब्द के अंदर आप मान रहे हो, तो एक ही धर्मी में दो विरुद्ध धर्म नहीं रहते हैं, इसलिए आपका ये कथन गलत है। तत्र यद उक्तम नित्यम अनित्यत्वस्य भावात् नित्य एव, ये जो आपने वचन कहा था तद अवर्तमानार्थम उक्तम इति, तो ये अविद्यमान अर्थ को आपने कहा था, जो जैसा हो नहीं सकता, एक ही वस्तु में नित्य और अनित्य दोनों हो नहीं सकते, इस अविद्यमान अर्थ को, असत्य अर्थ को आपने कहा, इसलिए आपका कथन ठीक नहीं है। हाँ, विरुद्धेते। आगे अगला प्रतिषेध है कार्य सम प्रतिषेध, अंतिम प्रतिषेध, अंतिम जाति, प्रयत्न कार्यानेकत्वात् कार्य समः, प्रयत्न के कार्यों के अनेक होने से कार्य सम नामक प्रतिषेध का कथन किया गया है। प्रयत्नानंतरीयकत्वात् यह हेतु दिया गया था, उस प्रयत्न के बाद में तो अलग अलग चीजें होती हैं, उत्पन्न भी होता है और अभिव्यक्त भी होता है, दोनों प्रयत्न, दोनों में प्रयत्नानंतरीयकत्व है, ठीक है। तो शब्द उत्पन्न होता है या अभिव्यक्त होता है इसका तो निश्चय नहीं हुआ, प्रयत्नानंतरीयकत्व होने से, अभी भाष्य से स्पष्ट हो जाएगा। प्रयत्नानंतरीयकत्वात् अनित्यः शब्दः हेति, शब्द अनित्य है, हेतु क्या दिया, प्रयत्नानंतरीयकत्वात् घटवत्। अब इस प्रयत्नानंतरीयकत्व पर केंद्रित रहना है। तस्य प्रयत्नानंतरम आत्मलाभ यस्य, जिसका प्रयत्न के बाद में आत्मलाभ होता है, अपने स्वरूप की स्थिति आती है, तत्खलु अभूत्वा भवति, वो क्या होता है, न होकर के होता है, ये प्रयत्न का लाभ होता है। तद अभूत्वा भवति यथा घटादि कार्यम, जैसे घटादि कार्य है वो पहले नहीं था और अब हो गया। एक बात, अनित्यत्वम इति च भूत्वा न भवति एतत् विज्ञायते, और अनित्यत्व किसे कहते हैं, भूत्वा न भवति, जो होकर के नहीं होता है, तो परस्पर विपरीत बातें हो गई ना। प्रयत्नानंतरीयकत्व तो उस वो घटेगा जो अभूत्वा भवति, अभूत्वा भवति, ठीक है। अभूत्वा भवति, और अनित्य किसको कहते हैं, भूत्वा न भवति, ये दो अलग अलग बातें हो गई ना। हेतु आप दे रहे हो प्रयत्नानंतरीयकत्व जो अभूत्वा भवति, और उससे सिद्ध क्या कर रहे हो, अनित्यत्व जो होकर के नहीं रहता है, तो अलग अलग बातें होंगी, अभूत्वा भवति भूत्वा न भवति, ये एक तो ये कहा, और आगे दूसरी बात कह रहे हैं, एवं अवस्थिते प्रयत्न कार्यानेकत्वाद इति प्रतिषेध उच्यते, प्रयत्न कार्यानेकत्व होने से भी प्रतिषेध कहा जा रहा है। प्रयत्न के बाद में अनेक तरह के कार्य होते हैं, क्या क्या वो आगे बता रहे हैं, प्रयत्नानंतरम आत्मलाभश्च दृष्टो घटादीनां, प्रयत्न के बाद में आत्मलाभ देखा जाता है जैसे घटादी का, और व्यवधान अपोहाच्च अभिव्यक्तिर व्यवहितानां, और प्रयत्न के बाद में व्यवधान के हटने से अभिव्यक्ति भी हो जाती है व्यवहितों की। प्रयत्नानंतर तो दोनों होते हैं, उत्पत्ति भी होती है और अभिव्यक्ति भी होती है प्रयत्नानंतर, तो है अपोहात, हाँ, हटने से, हटा देने से, व्यवधान अपोहात, व्यवधान के हटा देने से, हटने से अभिव्यक्तिर व्यवहिता नाम, व्यवहितों की अभिव्यक्ति हो जाती है, पर्दा हटाते हैं तो वो दिख जाता है, वो भी प्रयत्नानंतर ही है। तो तत्किम प्रयत्नानंतरम आत्मलाभ शब्दस्य आहोषित अभिव्यक्ति रीति। आपने कहा था प्रयत्नानंतरीय तत्व होने से वो अनित्य है, तो ये प्रयत्नानंतरीय होने से तो ये दो बातें निकल के आती है, उसका आत्मलाभ है शब्द का अथवा शब्द की अभिव्यक्ति है। यदि आत्मलाभ है तब तो अनित्य कह सकते हैं और अभिव्यक्ति है तो अनित्य नहीं कह सकते, इसलिए प्रयत्नानंतरिकत्व जो आपका हेतु है वो तो नित्य और अनित्य दोनों पक्षों में जाता है। विशेषो नास्ति, इसमें कोई विशेष कथन तो आपने किया नहीं है। कार्या विशेष है ना प्रत्यवस्थानम कार्य समान, कार्य के अविशेष रूप से प्रत्यवस्थान करने से कार्य सम जाति प्रतिषेध यहां पर कहा गया है। अस्य उत्तरम, इसका उत्तर दे रहे हैं, कार्यान्यत्वे प्रयत्ना हेतुत्वम अनुपलब्धि कारणोपपत्ते है। यहां लिखा है अनुपलब्धि कारणोपपत्ते है, इसकी जगह पे सुदर्शन जी का जो कथन है वो ज्यादा ठीक लगता है, उपलब्धि कारणानुपपत्ते है, कारण अनुपपत्ते है, यानी उपपत्ते की जगह पे अनुपपत्ते हो जाएगा। भाष्य में भी ये दो तीन एक दो जगह आएगा, वहां भी ऐसे ही बदलना है, एक जगह आएगा उपलब्धि कारणानुपलब्धे है, कारणोपपत्ते की जगह कारणानुपपत्ते है, ये हो जाएगा, अन साथ में जोड़ देना है, कारणानुपपत्ते है, अनुपलब्धि के कारण की अनुपपत्ति होने से है, अनुपलब्धि अनुपलब्धि ठीक है, प्रयत्न हेतुत्वम अनुपलब्धि कारणानुपपत्ते है, अनुपलब्धि के कारण की अनुपपत्ति होने से। अनुपलब्धि का कारण कौन है, अनुपलब्धि का कारण आवरण आदि है, उन अनुपलब्धि के कारणों की अनुपपत्ति असिद्धि होने से। प्रयत्नानंतरीय तत्व, इसने प्रतिवादी ने एक प्रश्न किया था, प्रयत्नानंतरीय तत्व है शब्द के साथ आप कह रहे हो, तो इससे वो उत्पन्न हो रहा है या अभिव्यक्त हो रहा है ये निश्चय नहीं हो रहा है, ऐसा करके खंडन करना प्रतिषेध करना, बोले आपके हेतु से बात सिद्ध नहीं हो रही है, तो दोनों तरफ जा सकती है, अनित्यत्व सिद्ध नहीं हो रहा है। उसका उत्तर सिद्धांती दे रहा है, अनुपलब्धि के कारण की अनुपलब्धि होने से, अनुपलब्धि का कारण यानी आवरण आदि, उसकी अनुपलब्धि होने से यहां पर उत्पत्ति ही मानी जाएगी, और उत्पत्ति मानी जाएगी तो वो अनित्य होगा। तो कार्यान्यत्वे कार्य के कार्य से भिन्न मानने पर, कार्यान्यत्वे प्रयत्न हेतुत्वम, प्रयत्न का अहेतुत्वम, प्रयत्न का अहेतुत्व है ये जो आपने कहा, अनुपलब्धि कारणों कारण अनुपपत्ते है। भाष्य देखिए, सती कार्यान्यत्वे अनुपलब्धि कारणानुपपत्ते है प्रयत्नस्य अहेतुत्वम शब्दस्य अभिव्यक्ति। सती कार्यान्यत्वे, कार्यान्यत्व होने पर भी भिन्न भिन्न कार्य होते हैं, दोनों तरह से जो पूर्व पक्षी ने प्रतिवादी ने दिखाए थे वो ठीक है, वो होते हुए भी अनुपलब्धि कारणानुपपत्ते, अनुपलब्धि के कारण की अनुपपत्ति होने से, असिद्धि होने से, प्रयत्नस्य अहेतुत्वम, प्रयत्न का अहेतुत्व शब्दस्य अभिव्यक्ति, शब्द की अभिव्यक्ति के लिए प्रयत्न का अहेतुत्व है। प्रयत्नानंतरीय तत्व शब्द के साथ जुड़ा हुआ है लेकिन वो शब्द की अभिव्यक्ति में हेतु नहीं बन सकता, प्रयत्नानंतरीय तत्व हेतु से शब्द की उत्पत्ति भी मानी जा सकती है, अभिव्यक्ति भी मानी जा सकती है, तो प्रयत्नानंतरीय तत्व ये हेतु शब्द की अभिव्यक्ति के लिए अहेतु है। क्यों? क्योंकि अनुपलब्धि कारण की अनुपपत्ति होने से। आगे इसी को खोल रहे हैं, यत्र प्रयत्नानंतरम अभिव्यक्ति ही, जहां प्रयत्न के बाद में अभिव्यक्ति होती है जिन उदाहरणों में, वहां तत्र अनुपलब्धि कारणम व्यवधानम उपपद्यते, अनुपलब्धि का कारण व्यवधान आदि सिद्ध होता है, पता लगता है वहां पर। व्यवधान अपोहाच्य प्रयत्नानंतर भाविनो अर्थस्य उपलब्धि लक्षणा अभिव्यक्तिर भवति इति। व्यवधान के अपोह होने से, हटने से, प्रयत्नानंतर भाविनो, प्रयत्न के बाद में होने वाले अर्थ की वस्तु की उपलब्धि होती है, उपलब्धि लक्षण अभिव्यक्ति, उपलब्धि के लक्षण वाली जो अभिव्यक्ति है वो होती है। न तो शब्दस्य अनुपलब्धि कारणम किंचित उपपद्यते, लेकिन शब्द की अनुपलब्धि का कारण तो कुछ भी उपपन्न नहीं होता है। यस्य प्रयत्नानंतरम अपोहात् शब्दस्य उपलब्धि लक्षण अभिव्यक्तिर्भवति इति। तो ना तू शब्दस्य अनुपलब्धि कारणम किंचित उपलब्ध्यते उपपद्यते, शब्द की अनुपलब्धि का कोई कारण सिद्ध नहीं होता है। यस्य प्रयत्नानंतरम, जिसके प्रयत्न के बाद में, जिसकी जिसकी प्रयत्न के बाद में, यस्य प्रयत्नानंतरम अपोहात, जिसकी प्रयत्न के बाद में अपोहात हटने से शब्द से उपलब्धि लक्षणा, शब्द की उपलब्धि स्वरूप वाली अभिव्यक्ति होती है, ऐसा कुछ दिखाई नहीं देता है। तस्मात उत्पद्यते शब्दो न अभिव्यच्यते इति, इसलिए शब्द उत्पन्न होता है अभिव्यक्त नहीं होता है। तो ये कार्य सम प्रतिषेध कार्य समा जाति हुआ। तो ये जातियां आपकी समाप्त हो गई। पिछले पाठ में से कुछ पूछना है तो वो पूछ सकेंगे। एक वेदनिष्ठ जी, आपने जो पूछा था 16वें सूत्र में, देखा आपने जाके फिर उदयवीर जी वाले चार अर्थ बता रहे थे ना, हाँ, तो इसके अनुकूल है, इसमें भी ऐसा ही कहा गया है, भाष्य में जो कहा गया है वैसा ही है, वो जो चार भेद बताए ना वो इसमें भी ऐसा ही है। पढ़ो 16वां सूत्र निकालिए, पृष्ठ 612। पृष्ठ पर उक्त विवेचन के अनुसार बोलो। हाँ, उक्त विवेचन के अनुसार प्रकरण संजाति का प्रयोग चार प्रकार से होता है। प्रथम, अनित्य साध्य में से पक्ष का प्रवृत्त क्या जाना। दूसरा, नित्य साध्य में से क्या जाना। तीसरा, नित्य वैधन से। तो चार प्रकार हो गए, अनित्य के साधन में से पक्ष को प्रवृत्त रखना, अनित्य के साधन में से, और नित्य के साधन में से प्रवृत्त रखना, और तीसरा नित्य के वैधर्म में से, और चौथा अनित्य के वैधर्म में से। ये चार चीजें हुई ना। ये देखो इस भाष्य में 16वें सूत्र का भाष्य देखिए। तो इन्होंने प्रारंभ जो किया था, उभयेन नित्येन अनित्येन च साधर्म्यात् पक्ष प्रतिपक्षयो प्रवृत्ति ही प्रक्रिया। इसमें जो पहला वाला इन्होंने उदाहरण दिए, पहला जो प्रवृत्त किया, ये वैधर्म में से, दूसरा ये चौथी पंक्ति देखो अंत में, समानम चैतत नित्य साधर्म्येण उच्यमाने। चैतत नित्य, वो अनित्य के साधर्म में से था, नित्य के साधर्म में से कहो तो भी यही होगा, तो अनित्य से भी साधर्म है और नित्य से भी साधर्म है। उच्च माने हे तो तदिदम प्रकरण प्रकरण अनतिवृत्तिया प्रत्यवस्थान प्रकरणम समान, दो हो गया। आगे का समानम चैतत वैधर्म्य, वैधर्म में भी ऐसा ही होगा, उभय वैधर्म्य, दोनों के वैधर्म्य होने से, वैधर्म्य से करेंगे तो नित्य के वैधर्म्य से और अनित्य के वैधर्म्य से। प्रक्रिया सिद्धे प्रकरण समाह, चारों प्रकार हो सकते, इसी के आधार पर उन्होंने वो चार प्रकार लिखे। अच्छा, और किन्हीं को कुछ पूछना है पिछले पाठ में से? हाँ, छह सौ चौदह पृष्ठ 614 में, 18वां या 19वां, 18वें में। हाँ, जो पंचावय प्रस्तुत करते हैं, पहले सबसे पहले प्रतिज्ञा, फिर बाद में भेद हुआ, तो ये भाष्य में दूसरी पंक्ति, अथ पश्चात असति साधने कस्येदं साध्यम्। हेतु तो बाद में तो आना ही है, तो असति साधने कस्येदं साध्यम्। नहीं, ये प्रश्न सामान्य नियम के आधार पर नहीं किया जा रहा है। पूर्व पक्षी ने जो कहा था ना त्रैकाल्या सिद्ध है, वही है ना ये। हाँ, तो पहले हो तो पहले होता है, बाद में होता है, होता है, तो उस परिस्थिति में मान करके ये कहा जा रहा है। यदि ऐसा माना जाए, पूर्व पक्षी कह रहा है, आक्षेप कर रहा है, होता क्या है वो छोड़ दो, पूर्व पक्षी ऐसा कह रहा है यदि ये पहले होता है तो ये, बाद में होता है तो ये, किस समय होता है, यानी तीनों कालों में ही सिद्ध नहीं है, आक्षेप है ना ये, वो उसकी प्रतिचय तय कर ले सिद्ध है, तीनों कालों में असिद्ध होता है क्योंकि साध्य और साधन का संबंध ही नहीं बनता है। यदि साध्य पहले है तो भी नहीं बनता है। अब यदि आप मानो, अभ्युपगम से बोल रहा है, अगर आप ये कहो कि साध्य बाद में होता है तो भी नहीं हो सकता, आप कहो कि साथ साथ होता है तो भी नहीं हो सकता, बस तो तीनों ही, और क्या, तीन ही तो हैं। तीसरा कौन सा? साध्य बाद में हो अथवा पश्चात, असति साधने कस्य इदम साध्यम, अगर साध्य बाद में है अथवा पश्चात, हेतु साधन, हाँ हेतु, हेतु जो है वो यदि नहीं, एक मिनट रुको मैं समझूं पहले थोड़ा, हेतु साधनम तत्साध्यात पूर्वम, साध्य से पहले हो तो फिर कैसे होगा, अथवा पश्चात, यदि साधन साध्य के बाद में है तो असति साधने, साधन के न होने पर, यानी साधन बाद में आया तो इसका मतलब है साध्य पहले है, साध्य पहले है तो साध्य पहले है यानी साध्य जिस समय है उस समय साधन नहीं है, नहीं मेरी बात, इन्होंने कहा साधन बाद में है तो इसका मतलब है, अब अर्थापत्ति से भी चलना पड़ेगा ना, इसका मतलब है साध्य पहले है, साध्य किसके पहले है, तो जिस समय साध्य आया है उस समय साधन नहीं है, इस समय ये कह रहा है जिस समय साधन नहीं है उस समय असति साधन है, साधन के न होने पर इदम कस्य साध्यम, ये किसका साध्य है, जब साधन ही नहीं है तो इसको साध्य आप कैसे कह सकते हो, साध्य संजय ही नहीं रख सकते, साध्य तो तब कहलाएगा जब साधन भी होगा, नहीं तो साध्य ही नहीं होगा। एक तो ये कहा कि आपका प्रतिषेध भी त्रैकाल्य सिद्ध है वो आपके वो जैसे को तैसा है कि आपकी दृष्टि से आपका प्रतिषेध ही सिद्ध नहीं होता है तो हमारी बात सिद्ध है, तो ये तो आपको स्पष्ट हो गया। तो ये कह रहे हैं हेतुतः साध्य सिद्ध है, जब हेतु से साध्य की सिद्धि होती ही है, उसमें काल से कोई मतलब नहीं है, हेतु से साध्य की सिद्धि होती है नहीं होती है, होती है ना, वो चाहे अब आगे आओ चाहे पीछे आओ कुछ भी आओ उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। नहीं पंचावय में तो ठीक है, पंचावय आप वैसे तो क्रमशः ही आता है लेकिन कहीं आप उसमें परिवर्तन भी देख सकते हैं। तो इसलिए मैं सोच रहा था पहले कारण बताना, कारण के साथ से प्रतिचय, जैसे अभी संहिता सूत्र के भाष्य में आया था प्रयत्नानंतरी बोल सकते हैं ना, कोई आपत्ति थोड़ा ना है इसमें, भाई एक सामान्य नियम है प्रतिज्ञा पहले आनी चाहिए है लेकिन वो भी चलता है। देखो आप एक ही वाक्य बोल दिया ना उसने, प्रयत्नानंतरी एकत्वाद अनित्य है शब्द, तो समझ में आता है ना इसके कि भाई इस हेतु से ये शब्द अनित्य है शब्द, प्रयत्नानंतरी एकत्वाद वो बोल दो आप, कोई विशेष उसमें बात नहीं है, हो सकता है। हाँ प्रतिज्ञा की हो उसको सिद्ध करने के लिए हेतु दिया, हाँ हाँ नहीं उसने हेतु को अपने आप में खंडित नहीं किया है, हेतु अहेतु है ये नहीं कहा था उसने, हेतु तो सिद्ध मान करके चल रहा है, हेतु हेतु है ये मान करके प्रतिवादी बोल रहा है, केवल काल की दृष्टि से खंडन कर रहा है यहाँ पर, हेतु को अहेतु थोड़ा सिद्ध किया है उसने, अहेतु को अहेतु सिद्ध करता तो मान लेते, कह रहे हैं आप काल की दृष्टि से इसको अहेतु कर रहे हो, हेतु तो मान ही रहे हो आप, वो खंड हेतु तो सिद्ध करने वाला है ही, तो जब उससे सिद्ध हो गया है तो आप त्रैकाल्य सिद्ध से कुछ नहीं होने वाला है। ठीक है और कोई पहले कल वाला पूछो, कल वाला किसी का अगर बाकी नहीं है तो आज वाले में भी आएंगे, कल के पाठ में से किसी को और पूछना है कल से भी पीछे का, अच्छा वो बाद में देखते हैं, कल वाला तो किसी को नहीं है ना। अभी है या नहीं है अभी कि मैं पूछ रहा हूँ, नहीं है तो फिर आज का पूछो, फिर उससे और पीछे का पूछ लेना। हाँ आज वाले में से पूछो 329। हाँ 629। हाँ भाष्य की दूसरी पंक्ति बोलो। एक मिनट, कौन सा पृष्ठ है? 629। हाँ ठीक है, इसमें कौन सी पंक्ति बोलो। पहले पंक्ति बोलो, दूसरी पंक्ति उसको बोलो। अनित्य अनित्योपपत्ते है। हाँ ना नित्य शब्द। हाँ तो यहाँ जो आपने अनित्य शब्द इसको लिए नहीं, ना अनित्य शब्द इसको विपरीत अल्पविराम में लीजिए। ना अनित्य शब्द इति प्रतिषेधो नोपपत्ते थे, क्योंकि प्रतिवादी ने अनित्य शब्द ना अनित्य शब्द ये किया ना प्रतिषेध। वादी ने कहा था अनित्य शब्द, प्रतिवादी कह रहा है ना अनित्य शब्द, तो ये जो आपका प्रतिषेध है ये संपन्न नहीं होता है। क्यों नहीं होता है? उसका कारण बताया, अनित्य अनित्यत्वोपपत्ते है, अनित्य में अनित्यत्व की सिद्धि होने से। अनित्य में अनित्यत्व है या नहीं है? अनित्य में अनित्यत्व की सिद्धि होने से आप ये नहीं कह सकते कि इसमें अनित्यत्व नहीं है। न अनित्य शब्द, वो अनित्य है उसमें अनित्यत्व है, जिसमें अनित्यत्व है वो तो अनित्य ही होगा, इससे आपका ये प्रतिषेध ठीक नहीं है। और आज के पाठ में से किन्हीं को पूछना? हाँ पीछे में से पूछे 603। साध्य को के दृष्टांत में प्रत्यक्ष दिखने से ये लेना पड़ेगा अर्थ, यहाँ पर उसका प्रत्यक्ष साध्य उसमें वहां दिखाई देने से। हाँ साध्य के धर्म को दृष्टांत में देखे जाने से, कहे जाने से दृष्टांतोपपत्ति, दृष्टांत की सिद्धि होती है। इसने क्या कहा था साध्य, इसने किया ना साध्य, ये साध्य सम का है ना, ये साध्य सम प्रतिषेध किया था ना उसने, दृष्टांत को भी उसने साध्य कह दिया था। तो बोले जिस उसका साध्य के धर्म का दृष्टांत में देखे जाने से, साध्य में साध्याधिकरण में तो साध्य धर्म अभी देखा नहीं गया है, विचारणीय है, लेकिन दृष्टांत में तो वो सिद्ध है ना, देखा गया है लौकिक परीक्षक दोनों के द्वारा प्रत्यक्ष देखा गया है, इसलिए उसको आप साध्य नहीं कह सकते। ले लीजिए हाँ साध्याति देशात, साध्य का अतिदेश होने से, किस में तो दृष्टांत में ही तो होगा ना। नहीं दृष्टांत तो वो तो अलग हो गया ना, दृष्टांत की सिद्धि होने से अब उसको आप साध्य नहीं कह सकते, तो उसी से ही हमें पता लग रहा है ना। हालांकि यहाँ शुरू में हो जाता तो और स्पष्ट रहता, लेकिन आगे के कथन से दृष्टांतों को पत्ते से हमें पता लगता है कि दृष्टांत के लिए ही कह रहे हैं, तो हम स्वीकार मान लेते हैं, उसमें अनुशंग है उसका वहां पर। और तो आपको समझ में भी आ गया सबको, ठीक है, समय भी कम लगा, सब कुछ अच्छा अच्छा हो गया, ठीक है। तो बस इतना ही रखते हैं फिर आज, कल ये पूरा हो जाएगा। कल एक प्रकरण अलग है, षटपक्षी प्रकरण एक है, ये तो सब पूरा हो गया जाति का तो, लेकिन कुछ एक परस्पर बातचीत का एक तरीका कैसे कैसे हो जाता है वो उसमें आगे बताएंगे। इसने वो है क्या नहीं, कल करेंगे उसको, उसको कल करेंगे। ठीक है, आपको तैयारी के लिए थोड़ा अधिक समय मिलेगा। ठीक है, प्रणव तुम ओ Thank you.